Ratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przy sprzeciwie PiSu i Konfederacji Sejm przyjął uchwałę o bezpieczeństwie Polski. Sąd wydłużył areszt mężczyźnie, który w Głogowie próbował staranować samochodem ludzi. W całej Małopolsce jest tylko jedna karetka do transportu noworodków. Sejm przyjął uchwałę o bezpieczeństwie Polski, która popiera europejską rezolucję dotyczącą przyszłości unijnej obronności. Jednym z elementów unijnej Białej Księgi jest uznanie Tarczy Wschód za flagowy projekt całej wspólnoty. Przeciw uchwale zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Emocje i wzajemne oskarżenia, że przeciwnicy polityczni nie chcą lub nie potrafią dbać o bezpieczeństwo Polski. W ten sposób głosowanie prawicy przeciwko uchwale kwitowali członkowie koalicji rządzącej. To jest egzamin z patriotyzmu, to jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO. Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Siłą Polski w naszych sojuszach. Nie zdaliście egzaminu. Druga strona pozostaje niewzruszona i wytyka uzależnienie obronności kraju od Unii Europejskiej. To znaczy, że my tracimy kontrolę nad naszą armią. Mówił o tym, wychodząc z Sejmu, prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jest droga do zniesienia jednomyślności. To już jest zaplanowane w ogóle, czyli po prostu do pozbawienia nas niepodległości. Uchwała przyjęta przez Sejm nie ma wprawdzie bezpośredniej mocy prawnej, ale pokazuje, jak pomysł na bezpieczeństwo Polski może dzielić naszą scenę polityczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosja grozi nam odwetem za wyjście z konwencji o minach przeciwpiechotnych, do której sama nie należy. Klasyka sowieckiej dyplomacji, napisał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniósł się w ten sposób do słów rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej, która zapowiedziała wobec Polski i krajów bałtyckich kroki odwetowe w związku z zapowiedzią wycofania się z konwencji ottawskiej. Zacharowa dodała, że decyzja Polski i krajów bałtyckich doprowadzi do dalszej eskalacji napięć oraz wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo regionalne oraz międzynarodowe. Sąd wydłużył do 3 miesięcy areszt tymczasowy mężczyźnie, który w styczniu w Głogowie próbował staranować samochodem ludzi. Do tragedii nie doszło tylko dlatego, że piesi uciekli sprzed maski rozpędzonego auta. 31-letni podejrzany nie przyznał się do winy. Prokurator skierował do sądu wniosek o wydłużenie tymczasowego aresztowania, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz. Po przesłuchaniu prokurator ocenił, że jednak należy skierować do sądu wniosek o przedłużenie aresztowania, ponieważ istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego z uwagi na treść jego wyjaśnień, a także ukrywania się przed organami ścigania. Mężczyźnie grozi od 0,5 roku do 8 lat więzienia. W całej Małopolsce jest tylko jedna karetka do transportu noworodków, a w zeszłym roku urodziło się blisko 30 tysięcy dzieci. Fundacja Oli Edu założyła internetową petycję, w której zbiera podpisy, aby pilnie zakupić albo podpisać umowę na używanie przynajmniej jeszcze jednej takiej karetki. Jeśli obecna się zepsuje, to może dojść do tragedii, przekonuje Ewa Daros, prezes fundacji. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy rodzi się dziecko z zamartwicą i są tylko 4 godziny na to, żeby na przykład z Tarnowa przewieźć je do jednego z 3 specjalistycznych ośrodków w Krakowie, które są w stanie walczyć o zdrowie i życie tego niemowlęcia. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ewentualna dodatkowa karetka dla noworodków może się pojawić jesienią. Rzeczniczka Białego Domu zapowiada w imieniu prezydenta Trumpa surowe kary dla podpalaczy samochodów Tesla. Do seryjnych podpaleń elektrycznych aut firmy Elona Muska doszło już w 13 spośród 50 stanów. Caroline Leavitt mówiła w wywiadzie dla telewizji Fox News, że autorzy tych czynów muszą liczyć się z dotkliwymi wyrokami. Prezydent potępia te akty przemocy. Zależy mu na przywracaniu prawa i porządku i upewnia się, że ci, którzy posługują się tak okrutną przemocą, otrzymują najbardziej dotkliwe wyroki. Jest ona wymierzona w tę amerykańską firmę i w niewinnych Amerykanów, którzy prowadzą te samochody. Cieszymy się, że prokurator uznała te czyny za akt terroru, bo tak właśnie należy je nazwać. Uczestnicy akcji Tesla Takedown informują, że powodem ich aktu sabotażu jest sprzeciw wobec roli Elona Muska w administracji prezydenta Trumpa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na Suwalszczyźnie może padać deszcz, 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu do 9. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pies wyprowadzony, ulice mojego miasteczka już puste. Wiosna kalendarzowa przyszła, światło już przygasło, ofowe dźwięki wybrzmiewają w pokoju, a czwartek to ulubiony dzień tygodnia. Pięknego odsłuchu życzę wszystkim, napisała pani Katarzyna. Jest 5 minut po 22. Off control. Mroczna podróż do głębi duszy, a to echo pochodzi z Paryża. Crash of Souls i zapowiedź albumu, który pojawi się w marcu. I w marcu też będzie można ich usłyszeć w Baltimore, w Nowym Jorku czy w niemieckim Hanowerze. Ktoś z Państwa się wybiera? Proszę dać znać. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A pan Paweł prosi, by pozdrowić panią Elę, która siedzi w magicznym pokoju. No, takiego sformułowania jeszcze nie słyszałem. Realizatorka, pokój realizatorski to jest magiczny pokój. Musimy chyba sobie to zapisać. I watch as my enemies gather round. They pray for my demise, they wish to see me drown. Jako zanurzenie w mrocznych wodach melancholii. I tak się pięknie składa, że przyjadł do nas 13 kwietnia do Warszawy, prosto z miasta San Antonio w Teksasie. I tak się pięknie składa, że przywiozł ze sobą dźwięki postpunkowe, zimnofalowe i darkwave'owe. A tak swoją drogą wspomniane zanurzenie w mrocznych wodach melancholii w całej swojej objętości chyba potrafi zagwarantować również niemiecki Ensemble. Jedni mówią, że ich muzyka to gotycki rock, inni, że to mroczny rock, doom, new metal. A oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do mrocznych dusz. Ion Sable z niemieckiego Essen i Dance Floor Satellite. I panowie tak zaprosili nas do tego gotyckiego tańca na tytułowy parkiet. Tak się trochę zastanawiam, gdyby rzeczywiście przyszło nam udać się na taki parkiet, to jak mógłby wyglądać układ taneczny do takiego gotyckiego, mrocznego new metalu. A pan Paweł jeszcze odnosi się do tego magicznego pokoju, w którym realizuje Ela Malinowska, magiczny pokój, no bo tam znajduje się dużo sprzętu, duża ilość przycisków, świecących LEDów i innej elektroniki, no nie da się ukryć. Spider's web of time, I twist and turn. The cold light of day creeps slowly on its way. I'm lost with you. In this moment your eyes twinkling like stars. I don't want this night to end. I want to stay here and pretend that I'm caught O perfekcyjnej burzy zaśpiewała grupa Bimów. Kto by pomyślał, że grupa Bimów po swoim rozwiązaniu nagrywała też z Peterem Murphym. Tak sobie myślę, że chyba powinniśmy sięgnąć po kultowy utwór grupy Bimów, Nowhere Girl, utwór, który nagrali nie tylko w kilku wersjach anglojęzycznych, ale i w unikatowej wersji zarejestrowanej w języku hiszpańskim. A jak po hiszpańsku będzie burza? Sprawdziłem, mój słownik podpowiada, że tormenta. A propos pana Petera Murphy'ego, wiadomo, że 9 maja szykuje się nowy album Silver Shade, także proszę sobie zapisać, że w okolicach 9 maja na pewno do tego albumu sięgniemy. to brzmi o tej porze. Prosto z Santa Barbara w Kalifornii, Trance to the Sun, a tak właściwie Ashkelon Sain jako ten głównodowodzący, bo nie tylko pisze teksty, nie tylko jest producentem, ale też jest multiinstrumentalistą. A obok pana Ashkletona Trance to the Sun to również trzech pełnoetatowych wokalistów. Jest Ingrid Blue, Dawn Michelle Wagner i Zoe Alexandra Wakefield. Tak się zastanawiam, czy ktoś z państwa czekał dzisiaj na Filców? Elysium for the sleepless soul. blasku księżyca podchodzę do okna, gdzie noc stała się Elysium dla bezsennych dusz, stała się naszą przyszłością. Wrót milczących wspomnień At the Gates of Silent Memory i fragment trzeci z albumu Elysium z roku 90. A pan Martin napisał Fields of the Nephilim, czyli mrok w najpiękniejszym wydaniu. Kosakowo słucha i pozdrawia. Kto z Państwa by przeoczył nazwy wszystkich utworów, które wybrzmiały od 21? Za chwilę playlista pojawi się na trójkowym Facebooku. I tym sposobem 477 wydanie Off Control przechodzi do historii. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Życzymy pięknych snów.